خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، نہ گرا پائے گی ہمیں دنیا ایسی مضبوط تر پناہ میں ہے، وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی، ہم تو سرکار کی نگاہ میں ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا، میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا، بولو مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، تم پہ قربان حسینوں جمیل، تم پہ قربان سب حسینوں جمیل، تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تم میں ایسا جمال رکھا ہے، تم میں ایسا جمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا،